My Little Pony är vår feministiska frizon där cis-män inte är välkomna. Här tar vi upp samhällsfrågor, är normbrytande och vi håller inte god ton. Vi använder inte våra riktiga namn för vilka vi är. Det är inte relevant och det är kul med My Little Pony-namn. Jag är Poison Darkness. Jag är Sugar Lightning. Jag är Thunder Runner. Jag är Nightmare Lollipop. Och det här är My Little Pony. Det första vi tänkte börja prata om är två artiklar, en i DN och en i Aftonbladet från januari och februari med yogainstruktören och hälsoinspiratören Herman Ottosson, där han menar att vara man i dagens samhälle är utmanande och förvirrande, och den här mannen håller kurser, raw man, och hjälper män. Att bli mindre förvirrade. Att bli mindre förvirrade. Och hitta sin manlighet. Mm. Just det. Ja. Vackert. Det är viktigt. Mm. Och då undrar vi kanske lite först och främst, vad är manlighet? Mm. Det tar de inte upp i artiklarna. Beskriver inget manligt. Ja, bra. Eller tänker att han kanske inte skriver det, men han menar att det är liksom att vara kraftfull. Ja, ta för sig. Precis. Var den som leder. Mm. Ja. Ta hand om kvinnan. Se till att hon följer honom i rätt spår. Mm. Precis. Man är ju två i tango. Ja, det kan bara vara en som för, säger Herman också. Och det är mannen som är föraren. Men han pratar väl mycket om att kvinnor ska... Det är bra med jämlikhet på arbetsplatser och kanske lite samhället så. Men när man kommer hem så ska kvinnor släppa garden. Och ge sig hän åt mannen och följa mannen. Och mannen då är det ska ju ge sin stora gåva till kvinnan, sin tydliga ledarskap, sin tydliga manlighet, sin råa kraft till kvinnan. Mm. Och kvinnan måste då vara mottaglig för den, vilket kvinnan då kanske inte är om hon är jämställd på arbetsplatsen. Då är hon inte jämställd hemma. Då är hon inte mottaglig för hans manlighet. Nej. Därför blir de ju också par i sin bildning. Kan man lägga liksom par? Heterosexuellt par. Ja. Ska normativt. För det kan man ju säga att Herman förespråkar ju. Sen var det ju det här med maskulina kvinnor. Det är väl där, det är ju inte männen det är fel på, utan det är väl att det finns maskulina kvinnor. Som tar över. Ja, hela problemet verkar ju vara att kvinnor har fått mer rättigheter och kan jobba och hämta sperma i Danmark. Och just det, precis, det var ju... Vad är mannen till för nu när inte kvinnor behöver dem längre? Nej. Men Herman var ju väldigt orolig över sin roll i samhället. För att han visste inte riktigt vad han var till för. Nej. Han hade ingen funktion i en kvinnans liv nu när kvinnor kan köpa sperma i Danmark och ha ett jobb. Det är synd om Herman. Ja, det är väldigt synd om Herman. En vilsen man. Vad ska han då göra om han inte kan leda kvinnor längre? Nej. Han håller kurser. Ja, precis. Då gör Men någonting bra vi ändå kanske tycker om det är att de verkar kramas. Mm. Det är ju fint. Ja. Med närhet och så. Frigöra massa endorfiner och sånt där. Det är ju för alla människor. Stötta varandra gjorde de. Ja. Någon har fått en relation till sin dotter. Mm. Bra. Ja. Men det var väl typ det enda. Ja. Och alltså, finns det någon YouTube-video där folk är, eller män är i skogen och gör konstiga saker, men jag är ändå glad att de håller sig där. Det var mycket jobbigare om de hade gjort det på Stortorget. Ja, precis. Och det kanske är bättre om de får träffas ute i skogen. Och de verkar ändå vara ganska trevliga mot varandra. Liksom. Och det är bättre än att män träffas på stan och slåss, tycker jag. Mm. De här videorna verkar de lite höga också. De är väldigt, de andra videorna där, när man får se från... Efteråt, ta feedback lite på sina kurser. De är väldigt avslappade. Men var det par? Ja, det var par. Ja, det var paren. Mm. Men hur är de då? Jag har inte sett den. Hur? Men de är väldigt så här... Alltså, det var den bästa upplevelsen jag haft. Ja, jag är så himla... Jag känner mig så tillfreds med mig själv och min partner. Vi är så lyckliga. Ja, det var många som bara, jag är så närvarande i mig själv. Och, gud vad obehagligt. Det verkar mer som de är ute och flyger någonstans, tycker jag. Ja, det är, jag får lite sektvibbar. Mm. Ja, de har plockat lite svamp i skogen. Ja. Äter lite roligt svamp. Så frågar de ju i båda artiklarna vad det egentligen de gör på sina kurser, vilket de inte svarar på. Man blir väldigt, väldigt nyfiken på vad man får att äta på de här kurserna. Mm. För att man verkar så Poison är ändå lite peppad på att gå en kurs med sin partner. Ja, infiltrera lite, ha lite First hand information. Jättejobbigt om du blir sådär. Alltså, jag räknar ju kallt med att om jag kommer tillbaka och är så, så plockar ni ner mig på jorden igen. Om det går, jag vet inte. Det verkar, alltså, men det är 10 träffar så att vi har ju 10 chanser. Det 10 ja, men det kanske inte var par. Nej, det var kanske bara det var de här manskurserna. Det var 10 träffar i alla fall. Över lika många veckor. Man. Ja, en träff per vecka då. Så att då hinner jag ju kanske landa innan jag går på nästa träff. Om det också skulle vara 10 träffar under 10 veckor. Kan du hoppas? Undrar om det är dyrt. Det är säkert svindyrt. Det här är liksom deras jobb. De verkar tjäna bra. Helt okej. De är ju kockar också. De lagar ju mat på de här kurserna. Ja, de bra food. Männen träffas och lagar mat. Det är ju inget negativt. Det är ju bra. Nej, för vad stod det där? Att mannen skulle ta hand om sin kvinna. Serva henne. Serva henne, just det. Och vad innebär det? Jag hoppas det är att laga mat. Ja. Jag hoppas att jag kan bara så här ligga i sängen och min partner och bara ge mig allting jag vill ha. Poison vill ha en feeder. Åh, det var så trevligt att säga. Och sen pratar man om det här också, om den här kärnan som finns. Det finns en maskulin kärna och en feminin kärna. Och de måste ha polaritet. För finns inte den, om det är så att kvinnan skulle vara starkare än mannen, då leder det ju till vänskap och att den sexuella gnistan försvinner. Men för mannen måste ju hävda sig. Framförallt så ledde det väl till att mannen blev osäker och otrygg. Ängslig. Och inte visste vad han skulle göra. Ängslig. Och vad är jag till för? Men kvinnorna verkar ju klara sig bra ändå i det här. För att de kan ju köpa sperma i Danmark. Så länge de kan köpa sperma i Danmark så behöver vi inte männen. Nej. Nej, och så kan man ju ha ett jobb och ta sig till jobbet. Så man kan köpa sperma. Man kan köpa sperma. Man kan, man men det är männen som står kvar där. Liksom. Bara, så, vad ska jag göra med all den här säden? Ja. Ja, det är ju min gåva. Ja. Till de världen. Vill bara spruta ut det över samhället. Det får man inte. Han säger ju det. Man rekommenderar ju inte utlösning. Nej. Eftersom männen är biologiskt programmerade att sprida säden. De då rekommenderar att männen inte ska komma under samlag. Det är inte så jävla konstigt att kvinnor köper sperma i Danmark. För hur ska det annars kunna bli några barn? Det har han inte svarat på. Ja, det går väldigt mycket emot. Vi får fråga Herman. Jag ska ta upp det på parträffen där. Man bara, du, hur tänkte du här nu? Jag ska låtsas att jag vill bli gravid. Men var det, inte, var det inte att mannen inte skulle komma under samlag för att han tappar intresset för kvinnor? Ja, han för att han men alltså, det gör jag också när jag kommer. Det är bara så. Tack, färdigt. Så, flytta. Nu ska jag sova. Ja. Men är det lite konstigt? Det är liksom, man jobbar ju upp, sen blir man ju trött. Alltså, ja. Det är sen vill man bara sova. Ja, men mannen ska ju hålla fokus. Det är väldigt mycket sånt också. Ja. Ska kunna hålla fokus hela tiden. Och då ska han tydligen inte komma. Men det är det de pratar om också, de här männen som inte är mentalt närvarande i förhållande. Det är också jättebra grej att de tar upp det. För att det är väl ett ganska vanligt problem, kan jag tänka mig, att män är lite så här mentalt frånvarande, är inte riktigt uppmärksamma. Att de vill bryta det är ju jättebra. Men ska man bryta det genom att inte komma? Eller kan man kanske... Kan det vara det som är kärnan med Hermans teori? Det kan vara utlösningen. Ja. Han har jobbat sig utifrån utlösningen. Det är kanske därför de är så fromma när de kommer tillbaka. För de har haft så jävla mycket utlösning där uppe. Så de är helt matta när de kommer tillbaka. Jag vill inte vara i den skogen. De sitter där i skogen. Alltså, igår pratade vi jättemycket om sperma och försats. Det var jätte... Nu pratar vi inte mer om det. Det är inte ett trevligt ämne att tala om. Nej, jag är ganska glad att jag var på toaletten då när nästa del av det här samtalet. Men det var bara en tanke. Jag tänker att eftersom de uppenbarligen... Det blir inga tripper till Norrland för att det ligger sperma. Men du vill tillbaka till det här runkbulle-grejen. Ja. Det är lite, det är lite det du tänker på. Det är mig osökt tillbaka. till lågstadiet. När män var män. Kvinnor var kvinnor. I tredje klass. Och bullen hade ett syfte. Inte bara att ätas. Det här är väldigt roligt ändå. Mm. Det är lätt och... Fast jag känner inte jag fått fram hur provocerad jag blev av de här artiklarna heller. Alltså jag blir riktigt jävla irriterad på att jag inte ska få vara en stark kvinna. Mm. Att det är något dåligt. Det är absolut. Men det framförallt för att det inte är något dåligt för dig utan att det är dåligt för en man. Mm. Det är kvinnors liv och känslor och är inte alls i fokus här utan att det är männen som står kvar där ensamma och vilsna. Det är de som är i fokus. Sen det här biologiska tänkandet kring människor, att det finns, man har en inre kärna som antingen är feminin eller maskulin. Att det bara är, det finns liksom ingenting annat. Då hade det dött ut, det sättet att se på människor. Ja. Men det här att de också separerar tydligt samhället från hemmet och samhället från parrelationer. Att det här med feminismen på 70-talet som ville få det privata till det politiska. De vill ju tillbaka till att man inte ska prata om det privata som politiskt. För att det ska, kan vara jämställt på jobbet, men sen får det fan av mig räcka. Ja, det får vara nog. Feminismen har gått för långt. Ja. Men liksom också det som man känner liksom att... och då har han massor med kurser där det kommer uppenbarligen då vilsna män som kanske känner att man inte har en plats i samhället. Och så blir man indoktrinerad i sånt här jävla... skitsnack. Jurist, tänk om. Ja. Men alltså, hade det varit vettigt att ha kurser för män? För att det här är väl ett stort problem för män, att de inte vet vad de ska göra när de inte ska ha kommandot i förhållanden med en kvinna. Det var skitvettigt att ha kurser så här. Som en kvinna, det är inte håller. Så farligt. Ja. Eller så här, du kommer inte dö. Du kan fortfarande, alltså, vadå ta kommandot i förhållanden? Man är ju två. Ja. Bara för att den ena kanske är produktiv och gör saker och bestämmer saker behöver ju inte betyda att den andra bara trycks ner och är svag och inte gör någonting. Nej. Man har ju olika roller i alla relationer och den rollen är ju inte fast heller. Man ändras ju liksom. Ja, precis, som man utvecklas. Antingen gör man det tillsammans. Ja. Man utvecklas tillsammans och man skapar ett starkt förhållande där man är jämlikt, eller så kanske man utvecklas ut i olika håll och då spricker det. Det är inte svårare än så. Mm. Men det här med den killen de intervjuade som är pussy whipped. Mm. Som har varit tillsammans med en stark kvinna i 8 år och det ledde till att hon föraktade honom för att han var så svag. Mm. Men vad är det största bullshit jag har läst? Men då verkar det som att båda två har problem. Alltså det är ju kanske ett problem då som kvinna också var i ett förhållande med en man som man anser vara så himla svag. Jag föraktar dig. Alltså båda två, att det kan ju inte vara så att en ska ha kommandot i ett förhållande. Båda två måste ju kunna leda ett förhållande framåt. Ja. Där är det ju ett problem för båda två. Att den ena ser det feminina, båda ser det feminina som någonting negativt. Alltså det här med att vara passiv. Mm. Och att det maskulina hela tiden höjs som det positiva. Och till slut så hatar hon sin kille och dumpar honom. Mm. Ja. Det låter ju tråkigt. För men så kan jag har ju det så i min relation med min partner att jag är väl jag kanske den som är drivande. Men det innebär ju inte att jag föraktar hen för att hen inte är lika drivande. Nej. Utan där är det ju, visst det är klart att det är jättejobbigt, men det är inte så att jag går runt och föraktar. Alltså, det är ganska jobbigt, men jag hatar det i alla fall inte. Nej, men alltså, det är ju som i alla andra relationer. Liksom, ibland går det bättre, ibland går det sämre. Men det är inte att jag går runt och föraktar hen för att jag är den som har lättare för att driva saker framåt. Men det beror kanske på hur man ser det också. Ser man det som att, gud, du är så himla feminin och kvinnlig, och det är ju dåligt. Ja, nej, men det gör jag ju inte med hen. Men det är väl klassiskt att höja det maskulina och tänka det feminina. Mm. Istället för att se det som att människor kanske bara har olika egenskaper. Ja, så jag säger ja till kurser, men inte i den här formen. Nej. Inte att män ska ta över förhållanden och kvinnor släppa garden och ge sig här och följa sin man. Mm. Det är väl jättebra om män kan bli bättre vänner med varandra och vara stöttande och krama varandra om de känner att de behöver det, istället för att de ska slå ner varandra på stan och bara jag gillar dig och så slår de ihjäl varandra eller någonting. Mm. Ja. Definitivt. Mm. Ska vi summera då med en sån? Tack Herman. Tack. Vi i My Little Poddy hatar liberaler och vi ställer oss ofta frågan, hur kommer det sig att någon blir liberal egentligen? Vi kommer i My Little Poddy ha återkommande radioteater med temat liberaler. Och den här veckan får vi möta Lisa. Och vi undrar, hur kommer det sig att Lisa blev liberal och hur fortsatte hon att vara det hela livet? Bakgrunden är, Lisa kommer gråtandet hem efter att ha varit ute och lekt och går fram till sin mamma. Mamma, jag ville vara med och spela fotboll. Men killarna sa att jag inte fick vara med. Bara för att jag är tjej. Och till och med Martin som inte ens är bra fick vara med. Det där med inställningen att göra. Klart inte att göra någonting med att du är tjej. Kom inte och skyll på det. Du är inte tillräckligt bra bara. Antingen se till att bli bättre så att du får vara med. Eller så fortsätter du skylla ifrån dig, Lisa. Det är upp till dig. Nu har det gått 30 år. Och Lisa ringer hem till sin mamma. Ring! Lena? Ja, hej mamma, det är Lisa. Fan, Anders han fick den där befordran jag så gärna ville ha. Du vet den som jag berättade om innan. Jag har ju jobbat här lite längre och kanske lite hårdare. Och jag har ju gått fler utbildningar. Men Anders han är väl helt enkelt mer kompetent. Och vet du vad? Mm. Han hade tydligen fått veta om den här befordran av sin pappa. pappa som jagar med en i styrelsen. Alltså tänk så mysigt att få veta det om en familjemedlem sådär. Men jag får väl ligga i mer helt enkelt. Jag är ju min egen lyckasmed. Ja, Lisa, det har jag alltid sagt. Får de bara, det är upp till dig. Ja, Laurie Penny har skrivit en krönika i ETC i slutet på februari. Som är väl kanske lite ett svar eller ett bemötande på en text som någon som heter Tutmosis. Om att kvinnor med kort hår är skadade. Och alltså om en tjej har klippt håret kort och är nöjd med hur det förändrar sättet hon blir bemött på. Den tjejen då är av 10 fall av 10 skadad på något avgörande sätt. Att kort hår är så gott som en garanti för att en tjej är mer ohyssad, mer maskulin och mer störd. Män gillar ju långt hår. Och vilken kvinna skulle med sina sinnens fulla bruk någonsin vilja göra någonting som inverkar på att hennes förmåga att behaga män. Handlar den texten om. Men Tutmosis, han utgår väl ifrån att långt hår är idealet i alla länder. Ja, han säger, världen, liksom. Hon har ju citerat här att långt hår är universellt tilltalande för män när de faktiskt säger sin ärliga mening. Och att det här vet kvinnor instinktivt. Och det är av den anledningen. Instinktivt, det är inte någonting vi har vuxit upp med och fått lära oss. Mm. Nej, det är vår kärna. Det är biologiskt. Det är en av den anledningen som alla amerikanska tjejer klipper sig kort och behåller håret kort. Ofta har dolda motiv för det här. Mm. Ja. Det är skönt att Tutmosis undervisa världen eller talar om för alla hur det ska vara. Mm. Att han pratar om ett universellt ideal som jag inte riktigt tror stämmer. Mm. Nej. Det är möjligtvis att vi i västervärlden har ett ideal om att långt hår är det vackra, det fina, det feminina. Mm. Därför att vårt hår, vi lever ganska bekvämt och vårt hår kommer liksom inte i vägen för vårt levnadssätt. Medan att man i andra kulturer där man kanske fortfarande är mer samlare eller jägare eller så, där kanske håret kommer i vägen om man har långt hår. Och där är det idealet att ha kort hår snarare än långt hår i så fall. Nej. Nej, Tutmosis säger att det är universellt. Ja. Tutmosis säger nej. Eller så är bara hans universum västervärlden. Ja, det är USA kanske eller? Mm. Något sånt specifikt. Och då är man ju självklart skadad om man inte vill behaga män. Ja, för kvinnan är ju till för mannen. Ja. Mm. Har alltid varit, kommer alltid vara. Ja. Såklart. Ja, men den här skribenten, Laurie Penny, utgår ju också från sig själv för att hon har haft kort hår i olika perioder av sitt liv. Hon berättar väl om att hon har försökt låta det växa ut 2 gånger när hon har varit i förhållande med en man. Och båda de två liksom hejat på henne. Ja, klart du ska ha långt hår, det är ju skitbra. Det är fint. Det är viktigt. Och vad jag tycker om det. Jag som man, det är viktigt. Och min chef. Chefen också, det är ju jättefascinerande. Att arbetsmarknaden kräver att man ska ha långt hår. Ja, men det är väl inget ovanligt att kvinnan alltid ska vara till för mannen. Och kanske trodde också att det var på väg bort. Men jag hade fel. Inte enligt Tutmosis. Det är skönt att sådana som Tutmosis finns som kan dra tillbaka en i verkligheten. Ja, igen, liksom. Och berätta hur det är. Precis. Att jag är skadad som har valt och inte har något hår alls i princip. Skönt. Jag skulle säga att jag är jätteglad, Tutmosis, över att jag har kort hår. Jag slipper extremt mycket män. Och det gör jag gärna. Är du skadad? Tydligen. Visste jag inte. Jag mår jättebra. Men du är helt fruktansvärt ohyfsad när du gör det. Ja, men hon skriver ju även här att hon i och med sitt korta hår, men att hon inte får till sig en viss typ av män. Mm. Grattis. Hur bra det är dåligt. Nej, men att man inte behöver slösa bort sin tid och kanske börja snacka med någon. Som man bara, men det kanske kan vara trevligt. Och så visar det sig den människan vara en idiot. Och alltså kort hår, det filtrerar bort ganska många. Vad skönt. Mm. Men jag undrar lite vad det är som gör hos de här männen att de blir så otroligt provocerade och antagligen lite rädda kanske. Mm. För av att kvinnor inte har frigörelse, det är jättefarligt. Ja. Men då är hon helt plötsligt inte till för att bry sig om hans sexuella anspegling och bara vänta lite här med. Kan hon tänka själv? Ja, men bara, vill inte hon behaga mig? Mm. Oj, oj. Men så är det väl med det mesta som kvinnor gör. Alltså inte sminka sig. Oj då, nu ska du inte göra dig snygg här för männen och chefens skull. Utan att du bara skiter i det. Och sen är det ju hår på övriga delen av kroppen. Till exempel under armarna och på benen. Mm. Och på fettan. Ja, den syns det ju. Det är övriga kroppen tror jag. Den tillhör min kropp. Jag sa bara rat del. Tänkte mer på det som kanske syns mest. Och det är väl håret på huvudet och på benen under armarna. En viss del av året kanske här i Norden. Men det ska bort. Men det på huvudet ska gärna vara så långt som möjligt. Ja. Också. Vågigt, frodigt. Ska alla ska gå ut. Precis, för det kan ju inte bara vara långt. Utan det ska ju vara liksom... Det ska vara välvårdat. Ja. Det får inte lov att vara stripigt, det får inte lov att vara fett, det får inte lov att vara frissigt. Men det är fascinerande att hår, alltså överallt på hela kroppen är så provocerande. Och om man inte gör som man ska så blir män helt tokiga. Kvinnor också för den delen, men, men framförallt karar. Men det här måste väl också gå tillbaka till... Det här med romanen, att det finns någonting som män tänder på, någonting manligt inom dem, och så finns det någonting feminint som liksom ska visa sig för männen. Och visar man inte det så finns inte den här polariseringen, och då blir ingen kåt på varandra och då kommer mänskligheten dö ut. Nej, men jag åker till Danmark. Köper ett sperma bara, inga problem. Det var bra för jorden. Och men så pratar hon väl även om att det är bara män som har påpekat att hon borde ha långt hår. Och så upplever också att det är bara män som påpekar att jag har snedlugg typ, att den inte är rak. Och att det är ingen annan som tar sig friheten att tala om det för mig. Som om jag inte visste! Jag klippte den själv. Såg att det blev snett när jag gjorde det och tänkte, nej, det växer ut igen. Ja. Det är det som är fantastiskt med håret, att det växer ut igen. Du kan färga det, klippa av det, raka av det, göra vad fan som helst. Det kommer troligtvis för de allra flesta växa ut igen. Men ändå så ska man liksom... Ja. Men jag tycker att hon avslutar sen med ett litet stycke om att vill man slippa idioter i sitt liv så är inte det första hon förespråkar är inte att klippa av sig håret, utan att omge sig av människor som tycker som en själv och som inte beter sig som idioter. Det är väl ett ganska bra sätt. Men, och då slipper man kanske då att kvinnor också säger till henne, ska du inte ha långt hår eller ska du inte raka dig? Alltså det finns vad fin du var när du hade längre hår. Vad hade smink på dig idag? Vad fin du är när du har det. Åh, du är mycket finare i svart hår än med grön. Och sådana kanske man möter på jobbet, därför att där har man inte lika mycket val i vilka kollegor man har. Tyvärr. Verkligen stort tyvärr till det här. Men i ens privatliv så är det oerhört skönt att kunna omge sig av folk som inte bara hela tiden tänker på hur man ser ut. Sen är ju inte det lika lätt. Men alla borde. Hon skriver en jättebra text. Tutmosis är dum i huvudet. Mm. Och jag hoppas att du avlägsnar dig från jorden snart. Ja. Sluta använda internet i alla fall. Du bor någon bunker någonstans. Sluta bedöma kvinnor om de har hår eller inte. Mm. Och vi är inte till för dig. Ja, och då har vi... Jag vet inte om den ska heta Dagens Rant. Eller bara poddens... Rant. Dagens podds rant. Mm. Det handlar om att ranta i alla fall. Det är vi bra på. Ja, jag skulle vilja ta upp filmen Dom Hemingway. Berätta. Tell us more. Jag hade kollat på en film med min kompis. Någon ekorrar. Tecknad film. Det låter bra. Som samlade ekorrar och sånt. Ja, det var jätte... Det var inte så mycket... Kvinnliga huvudungen, nej. Skitsamma, sen föreslog min kompis den här filmen, så då skaffade vi den. och satte på den och jag insåg att det är Jude Law och han ser lite sliten ut. Men en film med Jude Law behöver inte vara dålig per se. Men efter 10 minuter bara, kan vi inte bara stänga av, kan vi inte byta film? Och min cis-man till kompis bara, nej men jag tycker att den är ganska bra. Alltså det handlar bara om Jude Law är en man, han är väldigt mycket man och går runt och är störig och skriker och otrevlig mot folk. Nej, och varför gjordes den här filmen? Sluta göra filmer om män. Lägg av, jag vill inte se män på tv eller på datorn längre. Det här kanske jag borde tänkt på innan jag lät min kompis välja film. Men det blir till nästa gång i alla fall. Jag ser den om ni vill bli sura. Det är mitt tips. Annars kan ni undvika den. Triggervarning, men. Ja, ska Thunder ta sin lilla rant då? Nu försöker jag stå här och med min telefon för att jag ska försöka hitta på den här skitboken jag vill ranta om heter. Men hittar den inte. Kanske lika bra. Vi nöjer oss med klart för den här boken. Vi nöjer oss med skitboken. Ja, skitboken. Bra titel. Gick in till Pocket Shop. Skulle åka tåg i några timmar. Vill ha någonting bra att läsa. Frågade mannen som arbetar där om man hade en bok att rekommendera som var ungefär som Hunger Games eller Divergent. böcker med en kvinnlig huvudrollsinnehavare. Han räcker fram den här skitboken. Och bara, den här är jättebra. Ja, då tar jag den. Dum som jag är. Sätter mig ner Trust på tåget. No man. Sätter mig ner på tåget, öppnar den. Efter 30 sidor så bara... Finns det bara män i den här? Vad har jag bara läst om män? Bläddra tillbaka. Läser om de här 30 sidorna. Ja, bara män. Sen läser jag ungefär 100 sidor. Då är det så här. Man, man, kvinna. Man, man, djur. Man, djur. Man, man, man, man. Jag frågar alltså om en bok som har två huvudrollsinnehavare. Alltså liknande böcker. Och jag får en bok om män. Vad gjorde männen? Männen dödade drakar. Män så, eller män som dödar män. Män som dödar kvinnor. Män som pratar med män. Män som inte pratar med kvinnor. Och män som pratar med drakar. Typ. Så. Låter ju extremt Det låter precis intressant. Som Hunger Games. Ja. Eller jag förstår hur den här mannen på Pocket Shop trodde att det här var precis vad du efterfrågade. Och det bästa är att den här mannen som har skrivit den här boken om män har i början dedikerat den här boken till Maja och Emma. Just saying. Maja och Emma är väldigt tacksamma än idag för den här boken som speglar deras verklighet. Om män. En dag i patriarkatet. Poison. Jag ska få en ny kollega. Jättekul. Visar sig vara en cisman. Tänker ändå att okej, nu ska jag försöka att vara lite trevlig. Jag har fått höra att jag har lite dålig attityd på jobbet. Så jag sträcker ut en liten välkomnande hand och skriver till den här manliga kollegan att välkommen till jobbet här. Ska du svara på lite roliga frågor? Ska jag känna dig lite välkommen? Och skickar ett frågeformulär där det är lite så här roliga frågor vad man heter. Det var en rolig fråga. Där standardfrågor är liksom så här, hur gammal var... lite som mina vännerbok. Ja, lite så. Och så då lite, så här, lite roliga frågor vad man spenderar sin dag med om man inte jobbar. Och vad man lägger lite pengar på, vad man har för intressen och lite sånt. Och ber då att bifoga en bild för den här mannen. Ska jag jobba ganska nära med. Det är ju så här kul att se hur han ser ut. Så man kan få ett ansikte till namnet liksom. Ja, och du har så, inte Facebookat honom? Han finns inte på Facebook. Nej. Varningstecken nummer ett. Ja, där börjar jag bli lite orolig. Men fortfarande så här, okej, nu ska jag så här välkomna den här mannen. Han kan ju vara trevlig och rolig. Hoppe. Ja, och som han, den som han ersätter, den cismannen är ju faktiskt en av de få cismän som jag faktiskt tycker är bra. Så att jag kände att men det här, han kanske följer på samma spår. Liksom. Det kan bli bra. Får tillbaka hans svar. Titta på bilden först. Jag vet inte varför jag gjorde det. Och då visade det sig att han tycker att David Beckham representerar honom. Okej. Okay. Det kanske är David Beckham du ska jobba med. Eller hur? Ja. Såvitt jag vet spelar han inte fotboll längre. Nej. Det är ju säkert att han ville sitta David på det här företaget. Beckham. Ja, öppnar då frågeformuläret och de här vanliga standardfrågorna. Man bara gör en kula. Och så kommer vi då till vilken del av kroppen han är mest nöjd med eller tycker är så här, lite extra bra. Varpå svaret från cismannen är, finns ingen bästa kroppsdel, hela jag är perfekt. Smiley. Han är ju David Beckham, jag får ju ändå hålla med. Ja, för att alltså, David Beckham är ju den snyggaste man jag sett. Han är perfekt. Ja, vill jättegärna ha David Beckham. Och man bara såhär, okej, du är ju stor tönt. Läser vidare. Kommer bland annat till hans motto. Bara, leva idag som om det vore din sista. Ha, ha, ha. YOLO. Ja, man bara, kan ju åtminstone vara lite... Swag. Ja. Håll dig ajour, för fan. Hashtag YOLO. Jo, men då är det ju bara såhär, det är ju bara typ såhär, fortfarande töntigt, men man bara... Leva idag som om det vore din sista. Vad fan gör du på jobbet då? Ja, jag vet inte. Vad måste du göra? Det var min sista dag. Nej, då hade jag bara så här, fuck you all. Mm. Och sen så då lite vad han då gör på fritiden. Så han gillar ju fotboll. Chockerande! Nej. Uppenbarligen har ju dålig fotboll som man tycker det är Beckham representerar honom. Men det är ju en helt annan diskussion. Och sen så kommer det lite vad han spenderar sina pengar på. Om han, ja. Och då säger han att spenderar är väl inte riktigt rätt ord. Det är bara lite fickpengar för jag är ganska förmögen. Smiley! Ja, om du hade varit förmögen. Hashtag rich! Hashtag pappa betalar. Hashtag det går bra nu. Man bara, okej, okay, om du ser ut som David Beckham. Du är rik som ett troll. Och du lever varje dag som om du var din sista. Vad fan gör du här då? Lämna mig i fred, din tönt. Behöver man ett jobb? Finns folk som är arbetslösa i det här landet? Vi har ganska hög arbetslöshet just nu. Ja. Nej, backa! Ja. Flytta på dig! Så det kommer ju bli kul samarbete. Mm. Så jättemycket i fram emot att han ska komma. Nu berätta om ditt svar också. Ja, just det. Så fick jag det här på mail. Och det var ju idag i fredags innan jag gick hem. Och jag var ju väldigt, väldigt, ja, inte imponerad. Så jag svarade till honom. Inte imponerad, punkt, punkt, punkt. Så vi får se vad han svarar på måndag. Min rant kommer delvis handla om mig själv. Du är trött på dig själv. Ja, nej, men det är ju så här att jag väntar barn. Och så som alla vet så gravida kvinnor pratar ju bara om sig själva och om sina kroppar. Så att jag tänker inte gå utanför det. Så att jag kommer prata om mig själv och min kropp. Och det kommer att även involvera kollegor. Mm. För när man blir gravid och när man har ett jobb så är det så att helt plötsligt så får alla prata om ens kropp. Det är helt okej att prata om min kropp och hur den förändras och hur den inte förändras. För tydligen så förändras inte min kropp i tillräckligt stadig takt och tillräckligt mycket för att jag ska vara gravid. Va? I flera veckor innan min mage började synas så gick mina kollegor och oroade sig och ojade sig. Har du verkligen en bebis där inne? Det syns ju inte. Och det här var innan jag hade fått komma på ultraljud och då är man lite orolig. Jag tänker om det verkligen inte finns någonting. Jag kan inbilla mig att jag med min mens bara försvann och jag mår illa bara av ren inbildning. Och så kommer de här idioterna och liksom klappar en lite på axeln och det värsta är när de klappar en lite på den obefintliga magen. Är det verkligen en bebis där inne? Det var en bebis där inne. Och nu syns magen. Men då syns den inte tillräckligt mycket. Kan inte vinna. Då sitter jag där i personalrummet med två kollegor. Jag sitter mellan två kollegor. De pratar över huvudet på mig om hur liten mage Sugar Lightning har. Ja, det var fan vi. När är det du ska föda egentligen? Ja, det är så här många månader kvar. Nej. Aj, jag trodde bara att du var några månader gånger. För det syns ju knappt att du är gravid. Nej, förlåt. Och sen en annan kollega som verkar se på det här på ett helt annat sätt. Som bara, är du säker på att du bara har en där inne? För det ser ut som du ska föda när som helst. Kul. Jaha, så jaha, vi skulle prata om min mage nu här igen. Ja, men jag går. Så jag har för länge sedan slutat hänga i personalrummet. Varför jag har börjat med det igen vet jag inte. Men jag ska sluta med det igen. För att det är ganska jobbigt när de pratar över huvudet. Som att jag vore som att jag inte ens vore där. Och om de pratar om mig sådär när jag är där. Hur pratar de om mig när jag inte är där? Ja, precis. Alltså. Så jag hoppas att den här magen växer till sig så att jag kan börja slå folk med den. Och sen när bebisen kommer ut. Nej, skoja. Slå folk med den. Nej, det var kanske inte en så rolig liknelse egentligen. Jag lovar Sos, jag är en bra mamma. De vet inte vem du är. Det är därför vi har med dig på din namn. Du ska kunna berätta när Sos kommer. Ja, det var det jag hade att ranta loss om. Kollegor suger. Ja. Det har vi sagt flera gånger i olika inslag idag. Tyvärr kan man inte välja sina kollegor. Mm. Nej. Andra människor. Suger. What are they good for? Mm. Absolutely nothing. Hejdå. Hejdå. Hejdå. Hashtag YOLO.